co ciepliłeś dom i oszczędzasz na rachunkach, to zapytaj sąsiada, czy słyszał o programie Czyste Powietrze. Może potrzebuje pomocy. Zadbajmy o wspólny kawałek nieba. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 grudnia. Jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kurdyjka z Iraku zmarła w szpitalu w Hajnówce. Będzie śledztwo prokuratury. Polska zamierza zacieśnić współpracę handlową z Katarem, zapowiada w Dosze prezydent. 3 z 11 Polaków zobaczymy w serii finałowej konkursu skoków w Wiśle. Prokuratura w Hajnówce ma się zająć sprawą śmierci migrantki kurdyjki z Iraku, która zmarła w hajnowskim szpitalu. Śledztwo ma być prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Kobieta kilka tygodni temu w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie poroniła, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Ta osoba trafiła do szpitala po nielegalnym przekroczeniu granicy. Wraz z mężem była tam w lesie i 5 dzieci. Mąż z dziećmi trafił na placówkę Straży Granicznej, kobieta do szpitala. Mąż był pod opieką psychologa, ponieważ stan kobiety cały czas był ciężki. Po kilku dniach ona w tym szpitalu poroniła. Fundacja Dialog opiekowała się dziećmi kobiety i jej mężem. Miał możliwość też wyjazdów tam do szpitala, by odwiedzać żony wspólnie z dziećmi. Był też pod opieką naszych psychologów. Jeżeli chodzi o tą rodzinę, to prawdopodobnie będą chcieli wrócić do kraju pochodzenia, czyli do Iraku. Nienarodzone dziecko zmarłej kurdyjki pochowano 23 listopada na muzułmańskim cmentarzu w Bochonikach. Polska chce zwiększyć wymianę handlową z Katarem. Zapowiedział to w trakcie wizyty w stolicy tego kraju prezydent. Andrzej Duda zabrał głos podczas otwarcia drugiego polsko-katarskiego okrągłego stołu gospodarczego. Poinformował, że w trakcie rozmowy z emirem Tamimem Al-Thanim ustalono, iż oba kraje zwiększą wymianę handlową i zniwelują deficyt towarowy, głównie po polskiej stronie. Prezydent podkreślił, że nasz kraj ma wiele do zaoferowania Katarowi. Zależy mi na wielowymiarowym rozwoju naszych relacji gospodarczych, obejmującym także bardziej zaawansowane formy współpracy w zakresie inwestycji, nauki, technologii czy finansów. Gospodarki Polski i Kataru są komplementarne, co otwiera możliwość współpracy w wielu sektorach. Oprócz lotnictwa, energetyki czy też sektora teleinformatycznego, obiecującym obszarem współpracy jest z całą pewnością sektor rolno-spożywczy. Przy Kancelarii Prezydenta oraz przy Ośrodku Władzy Katarskiego Przywódcy powstanie komitet sterujący, który opracuje plan działania ekonomicznego. Efektem końcowym pracy tego zespołu ma być zwiększenie wymiany handlowej między Polską a Katarem do $1 miliarda rocznie. Kamil Stoch, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł zakwalifikowali się do serii finałowej konkursu skoków w Wiśle. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajmuje 9 miejsce. Na więcej o konkursie w 3 stronie medalu. W Danii rośnie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wariantem koronawirusa Omikron. To już 183 przypadki, poinformował duński Instytut Zdrowia Publicznego. W piątek w tym kraju wykryto 18 infekcji, a 42 przypadki uznano za prawdopodobne zakażenia nowym wariantem. W Polsce do tej pory nie potwierdzono zakażenia mutacją Omikron koronawirusa. Dr Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze mówił w Polskim Radiu 24, że wiadomo, iż u osób zaszczepionych przebieg zakażenia po Omikronie jest skąpoobjawowy albo bezobjawowy. Dostępne szczepionki przeciwko COVID-19 są skuteczne, jeżeli chodzi o ochronę życia, podkreśla dr Szułdrzyński. One nie są skuteczne, przynajmniej nie są w 100% skuteczne, jeśli chodzi o zapobieganie transmisji wirusa, ale one chronią życie ludzkie. I to jest bardzo ważne. Bo to, co mnie martwi w tej chwili, to że tak łatwo zapominamy o tych tysiącach ofiar, które mamy w Polsce. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie Szczepienia Polskie Radio 24.pl. Bilety na Igrzyska Olimpijskie tylko dla zaszczepionych, a wstęp na jeden z olimpijskich obiektów wyłącznie z aktualnym negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Chiński dziennik Global Times opisuje zasady, jakie mają obowiązywać na jednej z aren zbliżających się zimowych Igrzysk Olimpijskich. Chiny zapowiedziały, że przyszłoroczne igrzyska zostaną przeprowadzone z udziałem kibiców. Więcej w relacji Tomasza Sojewicza. Chińskie władze już wcześniej ogłosiły, że zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się z udziałem kibiców. Bilety będą mogli jednak kupić Chińczycy oraz obcokrajowcy przebywający w Chinach. Nie przewidziano możliwości udziału zagranicznych kibiców, którzy chcieliby przyjechać do Chin wyłącznie na czas igrzysk. Według dziennika Global Times na Narodowy Kryty Stadion w Pekinie, gdzie rozegrane zostaną turnieje hokejowe, dopuszczani będą w pełni zaszczepieni kibice, którzy dodatkowo będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany na 48 godzin przed wejściem na obiekt. Maksymalna liczba kibiców to 1/3 pojemności stadionu. Na razie jednak wciąż nie wiadomo, czy bilety pojawią się w publicznej sprzedaży, czy też będą dystrybuowane w innych inny sposób, podlegając całkowitej kontroli chińskich władz. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, większe przejaśnienia możliwe na zachodzie. Miejscami spadnie śnieg. Na wschodzie do 5 cm, a w Bieszczadach do 10 cm. Od minus 4 stopni na północnym wschodzie do 1 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez względu na to, czy jadą Państwo drogą ekspresową, czy gminną, radzę co jakiś czas sprawdzać, czy to delikatnym hamowaniem, czy gwałtownym przyspieszaniem, stan nawierzchni. Informują nas Państwo, że na 19 na południe od Siemiatycz pada mokry śnieg, temperatura jest poniżej zera i na drodze powstaje gołoleć, a co najgorsze, nie ma posypywarek i pługów. Na tejże 19 między węzłem Nisko a Sokołowem Małopolskim w Nowosielcu na 430 kilometrze auto osobowe wpadło do rowu. Ruch w obu kierunkach możliwy jest, ale tylko jednym pasem. Spowolnienia spowodowane przez trudne warunki jazdy na drodze numer 20 od Stargardu po Chociwel. Podobna sytuacja na trasie numer 142 między Rzęśnicą a Chociwelem i na trasie numer 106 od Stargardu po Mieszkowo. Wolniej jedzie się drogą numer 22 od Strzelec Krajeńskich po Wałcz. Trudna sytuacja na drodze numer 178 od Czarnkowa przez Ściankę aż po Wałcz. Trasa numer 25 Konin, Strzelno i Nowrocław. Spowolnienia. Droga krajowa numer 60 między Płockiem a Drobinem w Kozłowie na 99 kilometrze. Zderzenie trzech aut osobowych, dwie osoby ranne, a 60 jest zablokowana. Trasa numer 76, odcinek Stoczek Łukawski, Łuków, Wiedlance na 56 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w drzewo. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Wszystkim podróżującym bezpiecznej podróży. Radio Nawigator Trójki. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Mikołajki? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. W Media Expert są przeceny na święta. Media Expert jest cool. Na święta ceny w dół. Prezentów tu jest full. Ceny, ceny w dół. Na święta ceny w dół. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Rzecznik finansowy informuje. Czujesz się oszukany przez bank lub ubezpieczyciela? Uważasz, że instytucja finansowa łamie Twoje prawa? Zwróć się o bezpłatną pomoc do ekspertów Rzecznika Finansowego. Poznaj i walcz o swoje prawa. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży Twoich finansów. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pranobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczonowa, hiperurykemia, aflofa. Rak piersi i rak szyjki macicy to jedne z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Regularnie wykonywane mamografia i cytologia pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie, dając szansę na wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina 17 i 9 minut. Trzecia strona medalu. Od brzegu odbija flagowy okręt sportowej trójki. Zaczynamy trzecią stronę medalu w składzie. Robert Grządowski i Dariusz Urbanowicz. Trwa Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Zaraz sprawdzimy, jaka atmosfera panuje na obiekcie imienia Adama Małysza i czy nasi skoczkowie wyciągnęli wnioski po wczorajszym czwartym miejscu w drużynówce. No jest na pewno frustracja. No to trzeba będzie trochę się bić po plecach dzisiaj. Może zamiast bić się po plecach, warto wdrożyć nowe metody treningowe, na przykład EMS. To ja już w stroju wyglądam trochę jak kosmonauta lecący, albo jakbym się wybrał na badania, a pani jeszcze chce coś do mnie dopiąć. Jest główny kabel, moc zasilania. Proszę bardzo, jesteśmy podłączeni, możemy zaczynać trening. Wydarzeniem weekendu na pewno jest rozstanie Igi Świątek z trenerem Piotrem Sierzputowskim. Wszelkie konwenanse zostały po prostu zachowane, ale nie sądzę, żeby ta sytuacja wyniknęła po prostu pod wpływem chwili. To musiało gdzieś tam jakiś czas narastać. Ruszyły przygotowania do nowego sezonu. Iga planuje starty na antypodach z docelowym wielkim szlemem w Melbourne, a tu trenera brak. Nowy trener będzie musiał pilnować tej hierarchii, która istnieje w całym świecie sportu, czyli że trener i zawodniczka to jest trzon. Oni po prostu będą kierować tą całą łodzią, a przy tym kierowaniu, przy 20-letniej Idze, w tym kapitanowaniu, doświadczenie, jakie ze sobą niesie trener, na pewno taki to będzie trener z doświadczeniem, to będzie w tym momencie kluczowe i ważne, żeby to był autorytet dla Igi. Podobno na okres próbny do teamu ma dołączyć Tomasz Wiktorowski, znany m.in. z owocnej pracy z Agnieszką Radwańską. W studiu pojawi się nasz ekspert trójkowy do spraw tenisa Lech Sidor. Porozmawiamy również z urodzonym we Francji koszykarzem twardych pierników Toruń Aaronem Celem. Jeśli z Polski miałbym coś zabrać do Francji, to tą stronę patriotyczną, która mi się bardzo w Polsce podoba. Bardzo lubię to, że wszyscy są dumni po prostu z Polski. Niektórzy może za dużo, ale ogólnie jest jak jest. A teraz już przenosimy się do Wisły. Tam na miejscu rękę na pulsie trzyma Kuba Niziński. Rozpoczęła się druga seria. Jaka jest sytuacja na froncie? Halo, Kuba. Halo, halo. No to zaraz będziemy... Witam, dzień dobry, dobry państwo. Już jesteś. Wy i drugi. Halo, Wisła. Jest trał wszystko tak z pogląd drugiej serii. Piotr Żyła i Aleksander zniszczą już te próby. W drugiej serii mają za sobą 116 i 115,5 metra. To nie są skoki, które dzisiaj tutaj mogą zawojować. Przypomnę, że trzech Polaków w serii finałowej. Kamil Stoch jest 9, Piotr Żyła był 25, Aleksander był 27, ale odstępy w czołówce nie są tak duże. No, będzie ciasno, będzie rywalizacja, no ale na razie bez rewelacji najlepiej Kamil Stoch. To był Kuba Niziński, z którym jeszcze będziemy się łączyć. A wybitnie na innych zimowych arenach dziś też nie było. Saneczkarze Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęli 13 miejsce w sprinterskiej rywalizacji dwójek podczas Pucharu Świata w Soczi. Biatlonistki w sztafecie w Östersund na miejscu 18 biegły i strzelały Monika Hojnisz-Staręga, Kinga Zbylut, Kamila Żuk i Anna Mąka, zdublowane przez najlepsze dziś francuski. W biegach narciarskich w sztafecie w Lillehammer Polki nie startowały, za to startowali nasi panowie. Kamil Bury, Dominik Bury, Maciej Staręga i Mateusz Haratyk na 16 miejscu. Najlepsi i tu bez zaskoczeń Norwegowie. Optymistycznie w weekend za to na lodzie. Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim w amerykańskim Salt Lake City przyniósł wiele rekordów życiowych reprezentantów Polski. Przyniósł też rekordy Polski i podium, a nawet wygraną Angeliki Wójcik na dystansie 500 metrów. Rozmowa z Angeliką w naszej audycji za chwilę. Ale nie zapominamy o piłkarkach ręcznych. Od 18 będą grać z Rosjan w Mistrzostwach Świata. Będziemy śledzić wydarzenia z Hiszpanii, skomentujemy to wszystko również z Iwoną Niedźwiedź. Nieco wcześniej, bo o 17.30 rozpocznie się pierwszy niedzielny mecz piłkarskiej Ekstraklasy. Tutaj też będziemy trzymać rękę na pulsie. Zagłębie Lubin spróbuje przerwać serię 7 meczów bez zwycięstwa, ale zadanie ma niełatwe, bo do Lubina przyjechali dziś liderzy z Lecha Poznań. O 20.00 spotkanie Krakowi z Legią. Mistrzowie Polski wciąż w strefie spadkowej. Dziś spróbują z niej uciec, przynajmniej na chwilę. O Legii mówi się ostatnio dużo w kontekście trenerskim. Prezes Dariusz Mioduski chce zatrudnić Marka Papszuna, który prowadzi obecnie Raków Częstochowa. I może te plotki popsuły Raków, bo częstochowianie przegrali wczoraj 1-3 z Lechią Gdańsk. Stracili ostatnią z bramek, gdy Lechia grała w dziesiątkę. A co państwo sądzą o tym trenerskim zamieszaniu, o formie Legii i Krakowa? Czekamy na telefony. 22 i 7 trójek to numer do nas. Zapraszamy do dyskusji. Za chwileczkę raporty ze sportów zimowych. A teraz gramy. Jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Historyczna sobota w polskich panczenach. Tak, bez wątpienia należy mówić o tym, co wydarzyło się wczoraj w Salt Lake City. Na znakomicie przygotowanym torze w stanie Utah Angelika Wójcik ustanowiła kosmiczny rekord Polski na dystansie 500 metrów. 36 sekund i 775 tysięcznych to nowy najlepszy wynik w tabelach. To nie był jedyny rekord kraju w Salt Lake City. Tam też mnóstwo życiówek, ale wyczyn Angeliki na miejscu pierwszym, bo ona też wygrała tę rywalizację na 500 metrów. Ma pierwsze w karierze zwycięstwo w Pucharze Świata. A ja tu muszę pochwalić, bo siedzący obok mnie Robert ma za sobą nieprzespaną noc, bo gdy dzwoni się do Stanów Zjednoczonych, to zbyt wcześnie położyć się nie można. W piątek był rekord i czwarte miejsce, a w sobotę rekord i pierwsze miejsce. Spodziewałaś się tego szybkiego postępu? W zasadzie na nic się nie nastawiałam. Trochę w zasadzie odwróciłam tą mentalną grę. Nie nanosiłam na siebie żadnej presji. W zasadzie podchodziłam do startu z takim chłodem i dystansem. Jakoś za bardzo się nie podpalałam. Po prostu miałam z tyłu głowy to, że na pewno możliwości są tutaj większe na tym szybszym torze. Ale jednak wygrana w zawodach Pucharu Świata to jest coś. To już daje chyba więcej emocji niż spokojnej analizy wyniku i występu. No tak, no w zasadzie mogę obstawiać, że w którejś części sezonu, na którejś edycji Pucharu Świata to podium w końcu nadejdzie. Nadeszło z przytupem, bo wygrałam, więc to faktycznie cieszy. Przede wszystkim daje perspektywy na kolejną część sezonu. Miejmy nadzieję, że te już kwalifikacje na kolejnym Pucharze Świata w zasadzie czwartej edycji zostaną już domknięte. Wszystko będzie jasne. Myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu i będzie na pewno dużo pracy po powrocie do Polski. Mam już plan na siebie, chcę go realizować. Mam nadzieję, że podtrzymam tą formę i zagoszczę na dłużej na podium Pucharu Świata. No właśnie, czy wystarczy w kontekście igrzysk, czy właśnie kolejnych Pucharów Świata podtrzymanie tej formy, czy jednak musisz ją mocno poprawić? Jest bardzo dużo do ugrania ze samej jazdy technicznej. No sprint to jest dość specyficzny dystans. Tutaj każdy błąd może czasowo dużo kosztować. Jak widać tutaj zawodniczki, chociażby właśnie z naszej konkurencji, bardzo mocno się ratują. Jest duży rozrzut i ja mam nadzieję utrzymać swoją formę. No i na pewno wiem, że jest jeszcze dużo pracy. A ten sobotni sukces to tylko forma fizyczna, czy też forma mentalna, taka spokojna głowa? No bo widać było ten flow, ten spokój w twojej jeździe. Tak, no szczerze powiedziawszy odpuściłam, więc na pewno głowa tutaj ma duże znaczenie. To znaczy, no nie szukujmy się, na poziomie światowym głowa ma bardzo duże znaczenie. I nie mówię tutaj o formie, bo formę na tak wysoki poziom należy wyszkolić i w ogóle znaleźć się tam, ale tak, to prawda. Ty już dziś w Salt Lake City masz wolne, czyli co, czekasz pewnie na Calgary? Tak jest, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, że tutaj nic nas nie powstrzyma od startu w czwartej edycji Pucharu Świata. Jak wiemy, no, sytuacja z koronawirusem jest niestabilna, wszystko może się zdarzyć, ale miejmy nadzieję, że tam dotrzemy, tam będziemy mogli dobrze potrenować i też wystartować. I wróćmy jeszcze na chwilę do tego sobotniego rekordu. Media piszą o historycznym osiągnięciu i faktycznie złamanie bariery 37 sekund to jest coś, a ty sama czujesz, czujesz się właśnie wyjątkowo? Czujesz, że napisałaś historię, o której będzie się mówiło przez lata? No z tym bym się tak nie rozpędzała. No mamy, w zasadzie nasza grupa Spring jest dość perspektywiczna, jeśli chodzi o wyniki w tym sezonie. Poziom jest naprawdę bardzo wysoki, co było widać na ostatnich zawodach. Więc ja trzymam kciuki za pozostałe osoby w mojej grupie. Nie chciałabym być tym sama. Myślę, że jako grupa Spring jesteśmy bardzo mocni i jeszcze tutaj kilka osób ma do pokazania, więc cieszę się, że dołączyłam do klubu 36. No i życzę tego pozostałym naszym zawodnikom, którzy też mogą tutaj poprawić rekord Polski i mężczyzn chociażby. My z Kają tutaj ścigamy się o jak najlepsze lokaty, jak najlepsze czasy, także no zawsze jak ktoś tutaj wbije pazuran, to jest to mega budujące i fajnie, że tworzę nową historię. Mam nadzieję, że zainspiruję kogoś do tego, żeby bardziej śledzić ten sport. Jest dość niesamowity. Zobaczymy, sezon jeszcze trwa, więc wszystko może się zdarzyć. No, nasze panczyniski, trzeba przyznać, że wielka, wielka sprawa. Natalia Maliszewska na short tracku, tutaj na długim torze. Nadzieje, sprinterki, na medale. Także trochę podgrzewamy teraz atmosferę przed igrzyskami. Zagramy i sprawdzimy, co się dzieje w Pekinie. Coraz mniej lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wyryt. Biorę to w garści, zmienia plan, drogę na przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg, mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Mi ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. .17:24, tu trzecia strona medalu. Darek Urbanowicz zapraszał już do Pekinu, ale zanim Pekin, Darku, to zapraszamy do Wisły jeszcze. Tak, bo w Wiśle trwa Puchar Świata w skokach narciarskich. Dwóch naszych już skoczyło w drugiej serii. Czekamy na tego głównego bohatera reprezentacji polskiej. Halo, Kuba Nieziński. Witam serdecznie, no ale to nie jest bezpodstawne, żeby też nawiązać do Pekinu, bo przecież z wielkimi nadziejami myślimy o tym, co się wydarzy na skoczni w Pekinie podczas Igrzysk Olimpijskich, z nadziejami, że tam też będą medale. Pius Paszkę za chwilę i później już Kamil Stoch, który przypomnę po pierwszej serii zajmuje 9 miejsce, 117 metrów naszego mistrza olimpijskiego. To no, kiedyś, jest miejsce 9. Kamil awansował bodaj z 27 na pierwsze, więc kto wie, kto wie. A Dawid Kubacki jak zostawał mistrzem świata, to sytuacja była zupełnie podobna, więc jest absolutnie wszystko możliwe, tyle że wtedy tam panowały warunki atmosferyczne, wiało, kręciło tak, że ciężko było cokolwiek zrobić. Teraz przedskoczek jeszcze, bo dziesiątka tych najlepszych zawodników będzie za chwilę rywalizować. Wspominaliście o tym, że dwóch naszych już w tej serii finałowej skoczyło, to Piotr Żyła 116 metrów, Aleksander Zniszczoł 115,5 metra. No, bez wielkich fajerwerków, ale też trzeba podkreślić, że biorąc pod uwagę te ostatnie weekendy, pierwsze weekendy tego sezonu, no to tam trzech w finale nie mieliśmy. Teraz mamy. Tak delikatnie mówiąc na pocieszenie, ale tutaj widać, że te skoki biało-czerwonych są nierówne, że przeplatane lepszymi, gorszymi. Zresztą jak Dawid Kubacki wczoraj, który zepsuł zupełnie swój drugi skok, czy Andrzej Stękała, który wczoraj był w pierwszym skoku wyśmienity, w drugim słaby, a dzisiaj, jeżeli chodzi o serię finałową, to absolutnie na samym końcu prawie najsłabszy z całej stawki rywalizujących. Więc tutaj trzeba odpowiedzieć sobie właśnie na te pytania, co się dzieje. A jeżeli chodzi o skocznie, to jest biało-czerwono i tutaj bez wątpienia, czy leje, czy pada, czy sypie, czy jest zimno, Polacy i polscy kibice zawsze są na najwyższym poziomie, na złoty medal absolutnie i wszyscy skoczkowie to zresztą podkreślają, że uwielbiają, kochają przyjeżdżać do Polski, bo po prostu ta atmosfera jest absolutnie bardzo gorąca. Czekamy Paszkę na górze, tak jest. Tak, Kamil już jest, czekamy na Kamila. Powiedz, Kubo, w takim razie wykorzystując jeszcze te chwile, co to za specjalistyczne figury pokazują nam skoczkowie na skoczni imienia Adama Małysza po wylądowaniu, gdy dojeżdżają już do bramki, to takie orzełki w śniegu niektórzy tam prezentują. Tam robią, prezentują. O, widzisz, to trzeba dopytać chyba o to, bo tak naprawdę to... tam operator szczerze, kamery wczoraj próbował łapać, widziałem Piotra Żyły, ale nie udało mu się. No wiecie, jak jest z Piotrem Żyłą, tak naprawdę. Ja nie wiem, co jest w głowie Piotra Żyły i ciężko mi powiedzieć, ale powiem panowie szczerze, że wczoraj z Piotrem Żyłą po konkursie można było całkiem normalnie porozmawiać i ta rozmowa nie była taka zrywana równoważnikami zdań, ale były odpowiedzi całymi zdaniami jak najbardziej, więc naprawdę jest to pocieszające. Za kilka chwil tutaj będzie bardzo gorąco. 6,5 tysiąca kibiców jest na skoczni, podobnie jak wczoraj. Mam pewien dylemat tylko spoglądając na kibiców, bo większość tych kibiców nie ma maseczek, a powinna mieć te maseczki, ale już nie będziemy wnikać w szczegóły. Pius Paszkę już wylądował, ale teraz państwo już słyszą, co się dzieje, no bo to na górze jest już Kamil Stoch, mistrz olimpijski. To jest niesamowite, że Polakom czy idzie, czy nie idzie, zawsze ten doping jest absolutnie fantastyczny. Tam już usiadł nasz mistrz olimpijski na górze, spojrzał już na dół. On doskonale sobie zdaje z tego sprawę. Zresztą wczoraj mówił po konkursie drużynowym, miał do siebie pretensje, bo on w twardych słowach opowiada i zjeżdża po tym fioletowym ze skoku. On już jest w powietrzu, wysoko, jest nieźle, ta zielona linia zbliża się, no i jest przed zieloną linią. To oznacza, że może nie wskoczyć na pierwsze miejsce, ale było nieźle. Było nieźle, to się mogło podobać. Był doping przede wszystkim także kibiców i miejmy nadzieję, że jeżeli chodzi o noty, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło, to Kamil Stoch utrzyma to miejsce w pierwszej dziesiątce. To oczywiście nie będzie miejsce gdzieś na początku tej pierwszej dziesiątki, no ale ważne, żeby być znowu wysoko, żeby mieć kontakt z czołówką, jeżeli chodzi o te rywalizacje. No a spoglądając, to jest 116,5 metra i w tym momencie spoglądając na tablicę wyników, Kamil Stoch zajmuje piąte miejsce, a przed nami najmocniejsi w Wiśle na skoczni imienia Małysza, a więc ta ósemka najlepszych z pierwszej serii. My słyszymy, wiatr kręci także na liniach i na łączach. No właśnie, pięć pozycji w dół, jeśli chodzi o Kamila Stocha. Będzie druga dziesiątka. Może to i dobrze, może i dajmy szansę się wyskakać rywalom, a nasi dojdą do głosu w stolicy Chin, gdzie się teraz przeniesiemy. Tak. Trzecia strona medalu. Trzecia strona medalu zaprasza do Pekinu. Tam rozpoczęcie zimowych igrzysk już za 2 miesiące. Płomień zapłonie 4 lutego, ale w przypadku takich dużych imprez 2 miesiące miną szybko jak 2 dni, więc już dziś sprawdzamy, co dzieje się w państwie środka w związku z przygotowaniami do igrzysk. O tym w korespondencji Tomasza Sajewicza. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie najprawdopodobniej przejdą do historii jako impreza sportowa poddana największej kontroli sanitarnej. Do stolicy Chin bez konieczności poddania się 21-dniowej kwarantannie przyjadą wyłącznie w pełni zaszczepieni sportowcy i towarzyszące im delegacje oficjalne. Czekają ich codzienne testy na COVID-19, a słynnej pekińskiej kaczki będzie można spróbować wyłącznie w kantynach tak zwanej strefy zamkniętej. Sportowcy, działacze sportowi, dziennikarze mają być odseparowani od świata zewnętrznego i poruszać się po ściśle wyznaczonym terenie olimpijskich aren oraz wioski olimpijskiej. Znając podejście Chińczyków do pandemii, obowiązuje tu zasada zero tolerancji dla koronawirusa. Regulacje te będą ściśle egzekwowane przez organizatorów igrzysk. Jeśli kogoś skuszą jednak uroki chińskiej stolicy, będzie mógł wyjść na pandemiczną wolność po dodatkowych dniach centralnej kwarantanny. Ilu to ma zostać opublikowane w najbliższych dniach, choć z nieoficjalnych informacji wynika, że chińscy sportowcy będą mogli powrócić do swoich domów po zakończeniu igrzysk po kolejnych 21 dniach kwarantanny. Tyle obowiązuje obecnie po przylocie do Chin z zagranicy bez względu na status szczepień. Chiny zapowiadały, że olimpijskie zmagania będą mogli obserwować na żywo kibice, jednakże wyłącznie ci, którzy już teraz są w Chinach. Nie przewidziano możliwości udziału zagranicznych fanów sportu, którzy chcieliby przyjechać do Chin wyłącznie w okresie igrzysk. O dziś dzień nie ruszyła też sprzedaż biletów na igrzyska w Pekinie. Rąbka tajemnicy w tym tygodniu uchylił dziennik Global Times, który opublikował artykuł o zasadach, które mają obowiązywać na jednej z olimpijskich aren, narodowym krytym stadionie, gdzie rozegrane zostaną turnieje hokeja na lodzie. Bilety tylko dla zaszczepionych, a wstęp na obiekt wyłącznie z aktualnym negatywnym wynikiem testu na koronawirusa wykonanym na 48 godzin przed wejściem. Maksymalna liczba kibiców to 1/3 pojemności stadionu. Na razie wciąż jednak nie wiadomo, czy bilety pojawią się w publicznej sprzedaży, czy też będą dystrybuowane w inny sposób, podlegając całkowitej kontroli chińskich władz. Organizatorzy igrzysk uspokajają, że niezwykle rygorystyczne zasady wprowadzono dla bezpieczeństwa sportowców i widzów. Na 2 miesiące przed rozpoczęciem igrzysk wciąż jednak wiele niewiadomych. Cieniem na imprezie już teraz składą się zapowiedzi tzw. dyplomatycznego bojkotu igrzysk, m.in. przez USA, Australię i Wielką Brytanię, ze względu na łamanie praw człowieka w Xinjiangu, Hongkongu i Tybecie. Chiny stanowczo protestują przeciwko ich zdaniem upolitycznianiu igrzysk. W Pekinie jednak, być może ze względu na pandemię na świecie, nie ma tej atmosfery, która towarzyszyła igrzyskom w 2008 roku, kiedy Chiny pozytywnie zaskoczyły skalą, rozmachem i przygotowaniem. Specjalnie dla trzeciej strony medalu z Pekinu Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. No i dużo kontrowersji przed igrzyskami w kontekście Chin, bo jak pamiętamy, to informacja z tego tygodnia, że WTA, czyli ta kobieca organizacja tenisowa, odwołała wszystkie turnieje zaplanowane właśnie w Chinach. No ale my też w kontekście olimpijskim, jakby nie było, bo sporty zimowe teraz na fali, sprawdzamy, co słychać na stokach narciarskich, a kto się na szybkich skrętach zna najlepiej w trójce? Oczywiście Henryk Sytner. Coraz więcej emocji na alpejskich stokach. Panie i panowie startują za oceanem i jak na razie światowa czołówka nie daje się zdetronizować. Najbardziej mi się podobał zjazd kobiet w kanadyjskim Lake Louise. O dziwo, na starcie z numerem 31 stanęła Michaela Schifrin, która jak wiadomo startuje w slalomach i gigantach, a małe ma szansę na wygraną w zjeździe. A jednak nie zawahała się stanąć na starcie i pędzić szybkością dochodzącą do 120 km na godzinę. 24. miejsce przyjęła z uśmiechem. Tak reaguje liderka Pucharu Świata. Zjazd był trochę krótszy od trasy, którą pokonywali w ubiegłym tygodniu panowie. Liczył 3040 metrów, w środkowej i dolnej części bardzo stromy, ale obyło się na szczęście bez upadków. Początkowo prowadziła Amerykanka Breezy Johnson, później Austriaczka Ramona Siebenhofer, ale główną faworytką była 29-letnia Włoszka Sofia Goggia i nie zawiodła, pędząc cały czas w nienagannym stylu po pierwsze miejsce. Myślałem, że może zagrożą jej Szwajcarka Lara Gutberami, jej koleżanka z ekipy Corinne Suter, Włoszka Federica Brignone czy Czeszka Ester Ledecka, która z powodzeniem startuje również w zawodach snowboardowych. Goggia nie dała się jednak pokonać. Równie ciekawy był supergigant w amerykańskim Beaver Creek, głównie z uwagi na znakomitą jazdę Szwajcara Marco Odermata. 24-letni Alpejczyk nie dał szans konkurentom. Austriaka Matthiasa Mayera wyprzedziło 78 setnych sekundy, a trzeciego na mecie Broderika Thompsona z Kanady o prawie sekundę. Przypomnę, że Odermatt w ubiegłym sezonie odniósł znaczące sukcesy. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz w punktacji Supergiganta i Slalomu Giganta. W Beaver Creek odniósł szóste pucharowe zwycięstwo. Niespodzianką było trzecie miejsce Thompsona. 27-letni Kanadyjczyk nigdy jeszcze nie stanął na podium Pucharu Świata. W piątek po raz kolejny rozegrano Supergigant. Marco Odermatt znów zameldował się na podium, ale na drugim miejscu. Wygrał, co było wielką niespodzianką, ulubieniec publiczności Norweg Alexander Omotkilde. Jeszcze raz wszystkim udowodnił, że nie wiek, a sportowa forma i ambicja decydują o sukcesie. To był Henryk Sytner, oczywiście nasz redakcyjny, trójkowy specjalista od narciarstwa i oczywiście tańców wszelkiego rodzaju. Dziś w programie narciarstwa alpejskiego jeszcze supergigant pań w Lake Louise i zjazd mężczyzn właśnie w Beaver Creek. Sofia Godzia wygrała dwa razy z rzędu, bo wczoraj wieczorem dorzuciła jeszcze jedno zwycięstwo, a biorąc pod uwagę jej półroczną przerwę związaną z kontuzją, to już szósta wygrana przez Włoszki. Po zerwaniu więzadeł wraca też Alexander Omotkilde, który w piątek wygrał na klasycznej trasie Birds of Prey. Supergigant wczoraj dorzucił zwycięstwo w zjeździe, a dziś to się okaże. Gramy i za chwilę sprawdzimy, co tam w Wiśle. Wszystko wiadomo, niestety to nie polscy narciarze, nie polscy skoczkowie cieszą się z przebiegu wydarzeń w Wiśle. Halo Kuba, co tam się wydarzyło w końcówce konkursu? Wszystko już jasne. Jan Herle 128 metrów w drugiej serii nokautuje rywali Austriak i wygrywa dzisiejszą rywalizację. On zresztą w pierwszej serii 121 metrów, gdzie ciężko było przeskoczyć ten punkt konstrukcyjny. No i w drugiej serii dołożył metry i wyprzedził o ponad 6 punktów Mariusza Lindwika, Stefan Kraft na miejscu trzecim. Później Niemcy Karl Geiger, Markus Eisenbichler, a spoglądając na Polaków, najlepszy z biało-czerwonych Kamil Stoch ostatecznie kończy rywalizację w Wiśle na miejscu 11. Ten drugi nieco słabszy skok spowodował, że wypadł Kamil Stoch poza pierwszą dziesiątkę. Dwóch pozostałych zawodników biało-czerwonych, którzy startowali w finałowej serii, Piotr Żyła kończy 25, Aleksander Zniszczoł 26. Teraz trzeba wziąć oddech, teraz trzeba wszystko poukładać w głowie, no bo przecież za tydzień kolejne zawody w rywalizacji Pucharu Świata, a do Polski Puchar Świata powraca w połowie stycznia do Zakopanego. To był Kuba Niziński, bardzo dziękujemy. Właśnie Austriacy na podium, biało-czerwone podium w Wiśle. It takes two, it's up to me and you to prove. troszeczkę przeniesiemy się do wnętrz. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na parkietach. Trzecia z rzędu porażka Asseco Resowi, tym razem z Treflem Gdańsk 0-3. Zaczął się mecz w Lublinie. Luk podejmuje czarnych. Sprawdzamy również, co na parkietach koszykarskich, a tam Anwil Włocławek górą nad GTK Gliwice 95-71 i Astoria rozpoczęła przed chwilą mecz z Hydrotrakiem Radom. Trwa pierwsza kwarta, na razie 5-3. O krajowej koszykówce, zdaje się, w trzeciej stronie medalu nie mówimy przesadnie często, ale chyba czas to zmienić, zwłaszcza gdy posłucha się, ile pozytywnych emocji niosą ze sobą rozmowy ze skrzydłowym twardych pierników Toruń Aronem Celem. Z Aronem rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Idzie wam całkiem nieźle, po 12 kolejkach trzecie miejsce w tabeli. Brałbyś w ciemno taki wynik przed sezonem? Tak, jak najbardziej. Mieliśmy nadzieję oczywiście, ale znamy realia. Wiemy, że w sporcie też często wyniki są zależne od budżetu drużyny, a my zbudowaliśmy drużynę niestety z niskim budżetem, z zagranicznymi, mało doświadczeni. Polacy też mamy poza mną i właśnie Bartek Dziduszko, który przeszedł przed nami, no to reszta Polaków ledwo 20 lat, 22, 24. Więc faktycznie ten początek sezonu dla nas nadzwyczajny. Nawet tam kibice na ostatnim meczu wywiesili baner, gdzie napisali, że to jest bajka, więc można to tak nazwać. Bardzo się cieszymy z tego początku sezonu, ale wiemy, że w sporcie liczy się nie tylko początek, ale całość, więc mamy nadzieję, że to będzie trwało. Teraz mała rewolucja w składzie, nowy środkowy, nowy rozgrywający. To dobrze, że w tym momencie wchodzą do drużyny. Chyba ciężki moment. Zawsze ciężki moment wymienić jednego zawodnika, więc w tym przypadku wymieniamy dwóch. Niestety niekoniecznie nasz wybór, że odeszli oboje akurat w tym okresie. No ale na szczęście trener przewidział i miał jakiś plan B, plan C i tak dalej, więc dosyć szybko znaleźliśmy zawodników w innym stylu, ale wierzymy też, że wniosą w drużynę dużo jakości. Gdzieś tam wyczytałem, że trener myśli, czy tam nawet głośno mówi o tym, że ty masz wspomagać rozegranie? Ja staram się robić wszystko, co ode mnie oczekują koledzy i trener, więc jeśli mam troszkę pomóc na rozegraniu, to ważne, żebyśmy się wszyscy odnajdywali, żebyśmy grali jak najlepiej w tą koszykówkę, bo o to chodzi, to jest drużynowy sport i wszyscy mamy sobie wspomagać. Teraz chciałbym cię podpytać o reprezentację Polski. Widziałeś mecze z Izraelem i Niemcami? Oczywiście widziałeś. Tak, oczywiście widziałem, bo jestem przede wszystkim wielkim fanem koszykówki, więc oglądam jak najwięcej meczów się da, a mecz reprezentacji Polski to nie da się przegapić, więc oglądałem. Jak oceniasz postawę młodszych kolegów? Dobrze, walczyli, robili co się dało, nie mieli też za dużo czasu, żeby się zgrać, żeby trenować razem. Na pewno wszyscy oczekiwali zwycięstwa ze słabszymi Niemcami, szczególnie w Polsce w drugim meczu, ale dużo pracy przed nimi, przed trenerem też, to jest wszystko nowe, świeże, było widać nowy pomysł, było widać nową energię. Prawdopodobnie też o to chodziło z tym odmładzaniem drużyny, więc trzeba im dać czas po prostu. Myślisz, że przydałbyś się na boisku? Na pewno bym coś swojego tam wniósł, ale nie ja decyduję o składzie oczywiście, ja jestem do dyspozycji, tak jak trener wie, ale wierzę też w aktualny skład, wierzę, że też są w stanie zrobić piękne rzeczy. Jak się ciebie słucha, mówisz pięknym językiem polskim, natomiast troszeczkę czuć ten zaśpiew francuski, chciałem cię o to spytać, ty jesteś Polakiem urodzony we Francji? Tak, rodzice Polacy, urodziłem się we Francji. Co do akcentu jest coraz mniejszy. Minimalny. No właśnie chciałem powiedzieć, że słabo, że jeszcze wyczułeś, bo już pracuję nad tym od paru lat, ale coraz mniej mi się zwraca uwagę faktycznie z tym akcentem, czy nawet z błędami. Mimo, że pochwalę się, ale nigdy nie chodziłem do polskiej szkoły, ani się nie uczyłem polskiego w zasadzie nigdzie, tylko po prostu rozmawiając z rodzicami w domu. Więc to jest taka moja historyjka i bardzo się z tego cieszę i im dziękuję do dzisiaj, bo płynnie mówię po polsku i po francusku, oczywiście też angielski później się nauczyłem z czasem, ale jest okej, dogaduję się. Czujesz się bardziej Polakiem, bardziej Francuzem, masz dwa paszporty, prawda? Tak, mam podwójne obywatelstwo. Mogę śmiało powiedzieć, że bardziej się czuję Polakiem, tym bardziej już od paru lat, gdzie tutaj się zadomowiłem. Moja żona jest Polką, więc przeszłość wiąże z Polską. Czuję się tutaj świetnie, nie mam zamiaru wracać do Francji, mimo że śmieszna historia, moi rodzice tam zostali, więc oni przyjechali do Francji, a ja odwrotnie wróciłem do Polski. No i moi przyjaciele, bo tak jak wiadomo, najlepsi przyjaciele się poznaje w dzieciństwie, więc większość z nich są jeszcze we Francji. W Orleanie, tak? W Orleanie i nie tylko, bo już starsi też, więc wyjechali z Orleanu, miasto, w którym się urodziłem. Tam mieszka Joanna d'Arc przez chwilę, prawda? Tak, Joanna d'Arc, tak, dokładnie. Joanna d'Arc. Piękna katedra tam jest przy okazji, też jest plac Joanny d'Arc. Polecam miasto we Francji do zwiedzania, bardzo fajne, pełno zamków dookoła, więc bardzo ciekawe miasto, no ale już tam coraz rzadziej bywam. Powiedziałeś, że wiążesz swoją przyszłość z Polską, ale z Toruniem? Bardzo się dobrze czuję w Toruniu. 4 lata już, tak? Piąty teraz. Piąty rok w Toruniu gram, więc tutaj na pewno się z żoną bardzo dobrze czujemy. Czy zostaniemy tutaj po karierze, to jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, bo jeszcze mam nadzieję, że będę grał z 2-3 lata. Więc jeśli te 2-3 lata będą w Toruniu, to jest duża szansa, że się już tutaj zadomowię na stałe. A jeśli mnie gdzieś indziej wywiezie, no to pomyślimy. W każdym razie dobrze się czuję tu i czemu nie tutaj zostać? A za co kochasz Toruń? Oj, dużo rzeczy tak naprawdę. Ogólnie miasto mi się bardzo podoba. Uważam, że jest piękne miasto. Nie korkuje, pięknie położone. Historycznie też fajne rzeczy tutaj są. Interesują cię takie rzeczy historyczne? Pierwszy rok niekoniecznie, ale tym więcej zostałem właśnie w Toruniu, to tym bardziej się zacząłem ciekawić, interesować wszystkim, więc... Można powiedzieć, że teraz już tak. Naprawdę fantastyczne miasto i dobrze mi to. A co byś, Aron, zabrał z Francji do Polski? Co przekazałbyś Polakom i odwrotnie? Co byś Francuzom przekazał od Polaków? To jest bardzo dobre i ciężkie pytanie. Na pewno bym do Francji, jeśli z Polski miałbym coś zabrać do Francji, to tą stronę patriotyczną, która mi się bardzo w Polsce podoba. Bardzo lubię to, że wszyscy mają to samo święto. Wszyscy no, są dumni po prostu z Polski. Niektórzy może za dużo, ale ogólnie nie ma też za dużo. No, jest jak jest. Ale we Francji na pewno niestety traci się to. Jest tam duża mieszanka. Z drugiej strony też gdzieś tam w jakąś stronę to pochwalę, bo mogę powiedzieć, że na przykład chodząc do szkoły, mijając pięć kolegów w szkole pochodzących z Afryki, pięć pochodzących z Azji lub z innych państw Europy, to jako młody już się uczysz tą kulturę ich, powiedzmy, albo na przykład miałem niecałe 10 lat i już wiedziałem, co jedzą Tunezyjczycy, albo jak się modlą inne religie i tak dalej, więc to jest akurat, uważam, bardzo fajnie, jeśli chodzi o wykształcenie, więc można tak powiedzieć, o, to już mam dwa przykłady. Z Aronem Celem, koszykarzem Twardych Pierników Toruń, rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Trzecia strona medalu. Wczoraj Barbórka, jutro Mikołajki. W trzeciej stronie medalu łączymy te dwa tematy. Na łączach naszych Mikołaj Miko Marczyk, kierowca radiowy. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. No, czy radiowy to się dopiero okaże? Rajdowy. Rajdowy, oczywiście. Gratulujemy serdecznie. Drugie miejsce, tym razem znów za Kajetanem Kajetanowiczem. Miko, jak ugryźć Kajetana Kajetanowicza? No, myślę, że nie jest to prosta sprawa i ja wychowuję się w czasach Kajetana Kajetanowicza, czyli prawdziwego mistrza naszego sportu rajdowego, czterokrotnego mistrza Polski, trzykrotnego mistrza Europy, wicemistrza świata, który pomimo wieku 42 lat zachowuje cały czas bardzo wysoką pokorę, nie jest rutyniarzem, można powiedzieć, że perfekcyjnie przygotowuje się zawsze do zawodów i jest o kilka kroków przed nami, nie tylko w kontekście samej jazdy samochodem, ale również tego, jakim autem dysponuje, jak szybko jedzie, więc mogę tylko się uczyć, naśladować i mam nadzieję, że w najbliższych latach przyjdzie również czas dla nas, dla mnie i dla Szymona, że zawalczymy o to pierwsze miejsce w rajdzie Barbórka Warszawska na kryterium Asów na Karowej, natomiast tym razem musimy się cieszyć i też mieć satysfakcję z tego, że na wszystkich odcinkach specjalnych zajęliśmy drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, na Karowej również drugie miejsce i to też jest wspaniały wynik, ponieważ odjechaliśmy reszcie stawki, no a do Kajetana nadal musimy walczyć, żeby się zbliżyć. Tutaj mówisz o Kajetanie jak prawdziwy fan, wyliczając te jego sukcesy, ale na pewno coraz więcej osób też wymienia twoje, dwukrotny mistrz Polski, trzeci zawodnik Mistrzostw Europy w tym sezonie. No razem z Szymonem, chyba te ostatnie miesiące z Szymonem Gospodarczykiem, twoim pilotem, musicie uznać za udane. Oczywiście, że tak. To jest niewątpliwie nasz najlepszy sezon rajdowy w życiu, ponieważ zdobyliśmy Mistrzostwa Europy Juniorów Michelin Talent Factory. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy w naszym takim drugim, a można powiedzieć, że pierwszym pełnym sezonie startów zakończyliśmy ja na trzecim miejscu, a Szymon jako wicemistrz Europy w klasyfikacji pilotów. Na dodatek wszystkie 8 rajdów na mecie. 7 z tych rajdów w pierwszej piątce. 3 z nich na podium. Rywalizacja była naprawdę mocna, bo walczyliśmy z wieloma zawodnikami również z Mistrzostw Świata. Przy okazji okazało się, że po pierwszych dwóch czy trzech startach w Mistrzostwach Polski uda nam się kontynuować cykl startów tutaj. Wygraliśmy 5 z 6 rajdów w Mistrzostwach Polski, w których wystartowaliśmy, więc satysfakcja jest ogromna. Doświadczenie, które zebraliśmy w tym roku, też jest bardzo duże, ponieważ 15 rajdów. Teraz na koniec sezonu Tor Modlin Rally Show Leszka Kuzaja, wygrany przez nas, jak i również kryterium wieczorne tego toru. Teraz drugie miejsce na Barbórce. No, można powiedzieć, że spełniamy swoje marzenia. Ja mówię tak o Kajetanie trochę, jakbym był jego kibicem, bo ja jestem jego kibicem. Ja się wychowywałem i marzyłem o rajdach w dobie właśnie Kajetana Kajetanowicza, a z drugiej strony faktycznie te można powiedzieć, że emocje we mnie zmieniają się, ponieważ z kibica stałem się zawodnikiem, a z zawodnika stałem się właśnie tym kierowcą rajdowym, który chce konkurować z Kajetanem, chce się do niego zbliżać i już powtarzalnie trzeci raz rzędu byliśmy na drugim miejscu na Karowej, tuż za Kajetanem i Maćkiem. Jest się czym chwalić, a czym będziesz się chwalił za 12 miesięcy po nowym sezonie? Czy też występami w Mistrzostwach Europy, czy może gdzieś chodzi ci po głowie WRC Mistrzostwa Świata? Bardzo bym chciał, żeby udało nam się zorganizować program startu w Mistrzostwach Świata WRC 2, czyli samochodem, którym startujemy w tej chwili, Skodą Fabia Rally 2, właśnie dokładnie w tej klasie, w której startuje Kajetan i Maciek. To dla nas będzie bardzo wymagające, ponieważ musimy na nowo poznać najdłuższe, najtrudniejsze rajdy świata, natomiast dzisiaj mam 26 lat i jestem przekonany, że im szybciej to zrobimy, tym większa jest szansa na to, że polscy kibice, bardzo bym chciał, żeby mieli radość z tego, że kiedyś polski kierowca będzie jednym z tych 10 najlepszych kierowców Mistrzostw Świata WRC bez podziału na kategorie. A powiedz, jeszcze wracając do Barbórki, do Karowej, czy ona łaskawa w tym roku, bo tak troszkę śniegu, troszkę lodu, jak się jechało na tych słynnych pętlach po ulicy Karowej w Warszawie? No, jechało nam się bardzo dobrze i przyczepnie. Kostka latała, ponieważ było tak przyczepnie, że samochody rajdowe wyrywały ją. Padł rekord trasy na ulicy Karowej. Kajetan przejechał ją w minutę 54, my przejechaliśmy w minutę 55. Ta niewiele ponad sekunda dzieliła nas na mecie. Z jednej strony niewiele, można powiedzieć, że to tylko sekunda. W naszym sporcie, w tak precyzyjnej próbie, to jest jednak różnica poziomów i Kajetan tutaj zrobił rekord trasy, więc Karowa była bardzo uprzejma, przyczepna i jechało się niesamowicie dynamicznie. Bardzo dziękujemy. Kryterium asów na Karowy to jest coś, co tygryski rajdowe lubią najbardziej. Miko Marczyk, kierowca Orlen Teamu, był z nami na antenie. Bardzo dziękujemy, gratulujemy raz jeszcze. Gramy i za chwileczkę zbliżamy się do meczu piłkarek ręcznych. Sprawdzamy, co się dzieje w Lubinie. Tam Lech już po pierwszym kwadransie prowadził 2-0, a my przypominamy, że można do nas dzwonić. 2-2-7-3. Halo, halo. Wczoraj w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Europy w żużlu na lodzie. Wygrał Tita Bogdanow z Rosji. Najlepszy z Polaków Michał Knap zdobył niestety tylko 3 punkty i był na 14 miejscu. Żużel na lodzie, jak to brzmi? Zimowo. Zimowo. I niebezpiecznie. Cały czas w kontekście. Zmieniamy temat na piłkę ręczną. W Hiszpanii trwają Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej kobiet. Polki rozpoczęły te mistrzostwa od przegranego meczu z Serbią 21-25. A dziś o 18:00 pierwszy gwizdek spotkania z Rosją. O komentarz poprosiliśmy Iwonę Niedźwiedź, do niedawna reprezentantkę Polski. Dziś Iwona to ekspert i sprawozdawca telewizyjny i chyba także radiowy. Mimo porażki w tym pierwszym meczu, ja jestem bardzo pozytywnie zbudowana, bo my tak naprawdę cały czas jeszcze mamy moc rezerwy, jeśli chodzi o Monię Kobylińską, której po prostu nie wyszedł mecz. No niestety, tak się zdarza. Natomiast to jest wielkiej klasy zawodniczka i jestem przekonana, że z Rosją zobaczymy zupełnie inną grę. Myślę, że trochę może dać więcej Kinia Achru, która bardzo dobrze grała w obronie w meczu z Serbkami, ale w ofensywie raczej skupiała się na rozgrywaniu akcji, musi się włączyć i być bardziej aktywna w ataku pozycyjnym. I to są takie dwa elementy, na które bardzo mocno liczę dzisiaj. Jakby naszym katem była nieskuteczna gra w tych fragmentach przewagi, kiedy my tak naprawdę powinnyśmy tę sytuację rozwiązywać na własną korzyść. No tutaj była jakaś totalna niemoc. Niestety tak się zdarza i to nie jest element, którego nie można poprawić w bardzo krótkim czasie. To jest kwestia przeciwnika, to jest kwestia czasem ustawienia obrony. Historia pokazuje, że po 48 godzinach można podejść do meczu i w tym elemencie mieć bardzo dobrą skuteczność, więc ja po prostu dzisiaj liczę na walkę, bo Rosjanki zawsze nam leżały i sygnały, te informacje, które płyną z obozu Polek, jasno i wyraźnie pokazują, że Polki dzisiaj chcą walczyć o zwycięstwo, że nie będą tutaj kalkulować, nie będą się zastanawiać, jakiej klasy rywalem są Rosjanki, tylko po prostu będą chciały ten mecz wygrać. Jeśli pokusilibyśmy się o stworzenie CV Rosjanek, to naprawdę pisalibyśmy i byłoby tam mnóstwo pięknych pozycji. Ta ostatnia z okresu wakacyjnego, mam na myśli Igrzyska Olimpijskie i srebrny medal w Tokio, to jest jedno z ich wielu wielkich osiągnięć, ale to jest zespół odmieniony tak naprawdę z tego składu, który grał w Tokio. Zostało raptem 5 zawodniczek. Jeśli się nie mylę, to Gorszkowa, Managarowa, Ilina, Skorobogatczenko i chyba jeszcze jedna skrzydłowa, tak, Olga Fomina, kapitan tej reprezentacji. Bardzo dużą rolę odgrywają zawodniczki w tym zespole 22-letnie, 21-letnie. Oczywiście utalentowane, ale na pewno niedoświadczone i ja w tym braku doświadczenia upatruję szans, również upatruję szans w tym, tak jak powiedziałam, że Rosjanki zawsze nam leżały, z Rosjankami zawsze nam się dobrze grało i oby tak samo było dzisiaj. Pamiętam, Polki wyeliminowały Rosjanki i z Mistrzostw Europy, odesłały je do domu i w 2015 odesłały je również do domu, bo tam w ćwierćfinale odesłałyśmy Rosjanki. Część dziewczyn będzie to pamiętać i część tych dziewczyn doskonale wie, że Polska też im nie leży. Po prostu kibicujmy, a jeśli dziewczyny nie zdołają wygrać tego meczu, to przynajmniej nam ten mecz pokaże, jak daleko my jesteśmy od czołówki, od najlepszych zespołów świata. To była niezawodna Iwona Niedźwiedź. W tej chwili GKS Tychy wyszedł na prowadzenie z Podhalem Nowy Targ. Jest 2-1, druga tercja. My robimy przerwę sportową dla oddechu, serwisy, informacje i wracamy do trzeciej strony medalu już po chwili. Ogłoszenie społeczne. Ogień. Jeden płomyk, jeden przegapiony węgielek z kominka i już był w swoim żywiole. 2 minuty, bracie, i chata spalona, nie było nawet co zbierać. Czad. To był dżentelmen. Cichy, niewidzialny. Klient orientował się, że nie żyje dopiero, gdy go wynosili. Ogień. Był jednak lepszy. Ten jego koleżka dym go sypnął, a czujka uprzejmie doniosła strażakom i ogień był umoczony. Czad. Też nie poradził sobie z czujką. Nie? Ale czad jest cierpliwy. Nie wszyscy używają czujek i nie myśl, że sama czujka zwalnia cię z myślenia. Czad. To prawdziwy zabójca. Potrzebuje tylko jednej szansy. Czad i ogień. Obudź czujność. Kampania społeczna. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, Niedziela jest, trzeba jakoś z tego skorzystać. No to przecież ja korzystam, Barbara, korzystam. Na mediaexpert.pl jest niedziela, nawet 1000 zł taniej. A jutro możemy się przejść do sklepu MediaExpert, bo wiesz, jutro Mikołajki. MediaExpert, włączamy niskie ceny. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenie ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc 6 ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. Nowotwory to plaga XXI wieku. Pamiętaj, że możesz obniżyć ryzyko zachorowania, jeśli regularnie robisz badania profilaktyczne, zdrowo się odżywiasz i prowadzisz aktywny tryb życia. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługieżycie.pl.